σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμίω τέραν των χερόνιν και ενόξω τέραν ασυγκρίτως των σεραφή, την αδία φθόρος θεολόγων και κόσα, την όμως θεόν τόκον σε μεγαλύνω. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πόσε γενέ. Τιμιωτέραν των χερούδι και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφή, την αδία φθόρος θεολόγων και κούσαν, την όμως θεόν τόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν του σφόβουμενης αυτό. Την τιμιωτέραν των χερούδιν και εν τοξωτέραν ασυγκρίκως των σεραφήν, την αδία φθόρος θεών λόγων και κούσαν, την όμως θεών τόκον σε μεγαλύνω. Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ενάλησε προς τους πατέρας ημών το Αφραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνα. Την τιμιωτέραν των χερούδιν και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν, την αντί αυτών